demokrasi likambo ya kokamwa he komplo basala mpona afrika ekotima ye mosoleli mwana babanke ekoma na bandako ya bato operatio nord sud enyokoli biso e basisteme ekonomike nyonso ebimi mbweo basi ekoti tiers monde banafrika bakufi na nzala bakolo bayoka nsoni ye liyango ye mokili etondi makambo ebale peli moto e bambisi babimi na mokili bangando bakomi janti liyango ye mokili mbanga ya taba e bana ya afrika ngoya demokrasi epona milongi te